Esto que estás a escoitar é unha reposición dos informativos. Benvidas aos informativos da Calimera de hoxe, 25 de marzo, quinta feira, 2010. E hoxe falaremos, entre outras cousas, da que a policía entrou ilegalmente na Facultade de Historia. Tamén entraron unha conserveira viguesa. E temos que dar conta tamén da detención dun outro sindicalista da CIGA pola participación da folga dos deportes. Mesmo iremos ata Vigo para dar conta dos parados do Naval. Alén, falaremos, como non, do famoso vídeo de Feixóo. Tamén máis alá, temos que dar conta do Borbón manifestándose a favor das corridas, Ratzinger encubrindo outro caso de abusos a menores, e de certos ataques, e máis tamén imos darvos conta dun comunicado dos familiares, amigos e amigas de Amadeu. Senhoras e meus senhores, façam roda, por favor. Senhoras e meus senhores, façam roda, por favor, cada um com o seu par. Aqui não há desamor, se é tudo trabalhador, o baile vai começar. Senhoras e meus... Pois sí, comenzamos. A policía entra ilegalmente na Facultade de Historia de Compostela para intimidar as estudantes en greve. O estudante de Historia da Universidade de Santiago celebrou antonte, 23 de marzo, unha xornada de protesto contra a implantación do mestrado docente, que ven supor que as persoas que quixeran exercer como docentes terán que facer un ano máis a maiores, con altos prezos e límites de prazas. A greve, que consistiu nun paro desde as 9 da mañán ata as 8 da tarde, contou con un seguimento do 100% e movilizou unhas 200 persoas polas rúas de Compostela á altura de as 12:30 da mañán. De volta á facultade, dicer que comenzara unha nova asamblea que decidiu continuar cos protestos. Cando eran as 4:30 da tarde, un grupo de policías entraron de xeito legal sin permiso da reitoría e procederon a identificar as varios estudantes e, según as súas propias palabras, procuraban as cabecillas. É notable tamén que a maioría dos policías dicían non entender o galego cando os estudantes se dirixían a eles protestando por estas identificacións ilegais. Lamenta con fastío a crise da habitación. E assim se faz Portugal. Uns vão bem e outros mal. Vai agora, minha senhora. Faz lá como tu quiseres. Faz lá como tu quiseres. Faz lá como tu quiseres. Folha seca cai ao chão. Folha seca cai ao chão. Eu não quero o que tu queres. Eu não quero o que tu queres. Eu não quero o que tu queres. Que eu sou outra condição. Que eu sou outra condição. Seguindo con erreccións ilegais de docentes antidisturbios, tamén temos que dar conta que nunha conserveira viguesa entraron hoxe e intentaron identificar a dúcias de traballadoras. Non ten pau, nem ten sardinha e nem ten onde morar. A empresa conserveira Alfageme está a ser outra vez hoxe xoves foco de conflito laboral. As traballadoras da empresa viguesa fecháronse na empresa con cadeas a primeira hora da mañán en protesto contra unha firma que lle adebeda dous salarios. Dende a xerencia da empresa deron parte á policía do sucedido. Así pois, un grupo de axentes antidisturbios personouse contra o mediodía nas instalacións e intentou identificar as traballadoras que estaban dentro da fábrica. As operarias negáronse a facilitar os seus dados persoais, alegando que estaban nos seus postos de traballo. Outra comissão. alguém tendo interesses tão diferentes governar trabalhadores? Se aquele que vive bem, vivendo dos seus serventes, tem diferentes valores? Não nos venham com cantigas, não cantamos para esquecer, nós cantamos para lembrar. Que só muda esta vida quando tiver o poder, o que vive a trabalhar. E un outro abuso policial, en este caso, con un outro sindicalista da CIGA pola súa participación na folga de deportes. Xa faláramos nun outros informativos de que detiveran a un outro compañeiro, Salvador Cerqueiro. Agora, trátase de Adolfo Naya, un liberado deste sindicato a quen se lle acusa da presunta comisión dun delito de coaccións. Igual que coa detención que xa contáramos de Salvador, destácase que se produzan unha vez desconvocada a greve e chegado un acordo favorable coa patronal. Como que estas detencións le van a pensar unha vendeta particular do subdelegado do goberno español. A detención de Adolfo foi similar a de Salvador. Recebeu unha chamada da policía combinándolo a acudir ás xefaturas superiores da Coruña e este foi lá, voluntariamente, acompañado da abogada, sendo detido en cuanto se identificou e preguntou cual era o motivo da súa comparecencia. De seguido foi trasladado até a comisaría de Lonzas, onde foi fichado e informado de que estaba acusado de cometer presuntamente un delito de coaccións durante a greve. Naya, que negouse a declarar ante a policía, foi posto en liberdade dúas horas máis tarde e agora aguarda a citazón para prestar declaración no xulgado de instrución. Así, a represión contra quen se move na luita pola dignidade nos traballos segue o seu habitual curso, en tanto o novo líder español de comisións declara nun xornal que non há motivos para unha greve xeral, porque ZP e a súa equipa están a facelo moi ben. Seguimos con noticias de laborais porque temos que darvos, bueno, queremos darvos conta de que os parados do naval cumpren xa 25 días acampados en Vigo. A Asamblea de Parados do Naval comezou o pasado 1 de marzo nos xardíns de Montero Ríos, unha acampada reivindicativa. Dicer tamén que o sábado pasado celebrouse unha xornada solidaria con a Asamblea de Parados do Naval, acampados, con carácter indefinido, organizada polos centros sociais A Revolta, Faísca e O Guindastre. A actividade comezou con un xantar de confraternización, para despois continuar con música e xogos populares, e pola tarde tivo lugar un aberto de billarda, e finalmente a xornada rematou con unha proxección de vídeos de información alternativa do portal Galiza Contra Infos. Dicer que, tal como xa informáramos, a Asamblea de Parados do Naval comenzara o pasado 1 de marzo a acampada nos xardíns de Montero Ríos e desde ali continúan os protestos. E para informar a cidadanía editaron 10.000 follas informativas dando a coñecer a súa situación. Polo seu interese, reproducimos aquí o texto desta folla informativa que repartiron. Di así, por que estamos acampados os parados do naval? Cando falamos desta crisis e o desemprego que provoca, hai cousas que os traballadores non entendemos. Pero existen responsables que non vemos e teñen a culpa de que moitos non teñamos traballo polo seu egoísmo e porque se aproveitan desta situación para facerse máis ricos. Estes empresarios, co favor da Xunta, están explotando aos traballadores de fora e deixando sin traballos daqui. Son racistas. Algo parecido pasa na construción con miles de traballadores de aquí parados. Pero as obras, incluídas as públicas do Estado, da Administración Autonómica e do Concello, fanse con moitos traballadores de fora, porque se aproveitan deles como man de obra barata e nin a Xunta nin o Concello lles fan cumprir a lei. Como ves, nesta crisis, os ricos fanse máis ricos. un grupo de traballadores do naval, levamos acampados dende 1 de marzo fronte ao edificio da Xunta de Vigo porque non queremos rendernos, temos dereito ao traballo. Este sector levantámonos nós con o noso traballo. Facémolo para que se vexa o problema, para que sirva de denuncia, porque o que están a facer aquí van facelo no resto dos sectores, e porque se non loitamos non solucionamos nada. Aquí ten cabida cualquier traballador do naval que se atope como a nós, sen recursos para alimentar a súa familia, e pedimos a vosa solidariedade. Pois dende aquí, dende a Calimera, solidarizándonos cos traballadores da naval, imos a pasarvos agora un audio coas declaracións dun dos membros desta asamblea de paradas, falando desa xornada solidaria que organizaron os centros sociais a Revolta, Faísca e o Guindastre, que polo que parece foi moi amena e divertida. Temos aí unha aportación de compañeros que cociñaron para nós, para que nós non tuveramos o trasiego ese de todos os días de facer a rutina de lavar os pratos, eso, que está ben un día descansar. E nada, logo fixemos un aberto de billarda tamén, no cual os concursantes moi animados, algúns principiantes como a min mesmo, e logo emitimos, gracias a GZ Contrainfo, a proxección duns vídeos conforme o campamento está aquí situado, a folga convocada no sector do naval pola CIGA, e como vai a nosa situación e as reivindicacións que temos. Pois a xornada valorámona gratificantemente, o sea, é un, para min personalmente unha solidaridade increíble, o sea, xente que se move por unha resposta dos obreiros, a loita obreira continúa, a xente que ven por detrás ve que se nós non loitamos por isto, terminará desaparecendo en breve, porque a xente está, os empresarios e a patronal están destrozando o traballo no sector naval. Vimos naves espaciais. Prendemos no botón do triplo salto vital. Estimo moi ben o feito de intentalo. Hai cogumelos vos, hai cogumelos malos. Pero sempre nos matan na mesma pantalla. Pero sempre nos matan. E imos a seguir falando de represión, porque neste caso temos que dar conta de unha represión económica a xente que participou na Marcha Nacional pola Liberdade dos Presos Independentistas. Así, as participantes nesta marcha, realizada 26 de decembro do ano pasado, están a receber cartas asinadas polo subdelegado do Goberno Español na Galiza, José Manuel Pose, onde textualmente se recolle que unhas 37 persoas se deslocaron en marcha pola Nacional 634 para solicitar a liberdade dun preso e ocuparon parte do arcén esquerdo da vía, dificultando a circulación do tránsito rodado, con o consiguiente perigo de accidente, tanto para os peóns como para as viaturas. Sempre nos matan. Dicer que, segundo apunta Ceibar, organismo convocante da marcha, Pose mesura minte máis unha vez, por cuanto a marcha descorreu sin obstaculizar o tránsito. Alén cabe dicer que advogados deste organismo están a responder ás penas económicas da súa delegación con un recurso xenérico e convidan as persoas que reciban estas cartas a que contacten con Ceibar para presentar ese recurso. Apuntar alén que desde Ceibar din que a extorsión económica, as detencións, os suizos e as identificacións non van paralizar o seu traballo social en defensa dos presos independentistas e de reivindicación da súa liberdade. E agora quen vai pagar todos os ladrillos rotos? Iso sabíamolo xa, desde Shigeru Miyamoto. Podemos ir pola esquerda e aparecer pola dereita. xugarmos a partida sós ou facer vida de dous. Tamén podemos estar tres e coñecerse. Y ahora vamos a dar cuenta de cómo as gastan ciertos elementos prepotentes. Porque un constructor do Concello da Illa agrede e retén a arquitecta municipal. O constructor Juan Manuel Chávez da Porta chegou este lunes pasado sobre a una, ás 13 horas, ao edificio do Concello da Illa, subió a torterceiro andar feito un basilisco e entrou no gabinete da arquitecta municipal Pastora Parada e, tal como contan as testemunhas, entre elas o alcalde e varios concelleiros, o energúmeno sorprendeu a arquitecta sentada e de costas, agarrou na pro pescozo e estaupouna contra unha impresora. E tras isto, e sen que ninguén fixera nada para evitarlo, o elemento colleu as chaves da porta e se encerrou dentro con a arquitecta e amezou de morte a ela e a súa familia. Non é que o constructor toleara, non. É o seu xeito de proclamar a súa prepotencia ante o que considera unha injustiza, pois a arquitecta municipal viña de impedir a venta dun seu piso por non ter licencia de ocupación e por incumplimento dunha serie de requerimentos. Unha nimiedade a que os constructores non están afeitos, cando normal é que alcaldes, concelleiros de urbanismo e arquitectos municipales non poñan impedimento algúns aos desmans e a irregularidades cometidas polos constructores, pois a fin de contas, todos comen do mesmo. Mas vese que o tal constructor Juan Manuel Chávez da Porta se pasou demais e ante esta actitude alertouse a Guardia Civil, que sempre tan eficiente, só demoraron unha hora en percorrer uns poucos quilómetros. Cando por fin chegaron, o constructor acedeu a liberar a arquitecta e tras un simple interrogatorio, os picolos deixaron marchar tan ricamente. En tanto, a arquitecta era atendida nun centro médico recebendo a baixa médica e vindose obrigada a usar collarín. O alcalde así mesmo aclarou que este constructor xa fixera algo parecido coa anterior arquitecta e coa secretaria, dado que as irregularidades cometidas por este delincuente é moeda corrente, o cual non impide que siga campando tan ricamente pola illa despois de tan brutal agresión. Mais claro, non é o mesmo facer unha pintada nun caixeiro, delito muitísimo máis grave, que violentar psíquica e físicamente e mesmo secuestrar unha persoa no seu posto de traballo e ameazarla a ele e a súa familia. Polo que se ve, non é un delito grave cando eres millonario. Seguimos a falar de prepotencia, porque, bueno, decervos que este venres a 7 horas no Obelisco da Coruña hai convocado unha concentración contra os recheos das praias da Coruña e pasamos un contarvos un poquinho do que vai. Pois sí, xa deron comenzo aos recheos das areas nas praias desta cidade da Coruña. Queren botar 320.000 metros cúbicos de area de canteira para ampliar as praias de Riazor e Orzán e 15.000 metros máis en San Amaro. E sei que toda a obra vai costar só 8,5 millóns de euros nesta era da crisis e da suposta contención de gastos públicos. Dicer alén que hai un tempo decían que estes traballos iban levar unos 14 meses, mas agora xa falan de facelo solo en 3, para que estea feito a comenzos de verán. Antes falaban de rexeneración das praias, mas a realidade demostra que o mar non se está a levar a area da praia e os areais non están a perder tamaño, polo que os únicos motivos que se agochan para estas obras é facer máis espacio para que 5.000 persoas máis podan chantar os seus cus e as toallas nesas praias urbanas. Dende o colectivo que convoca esta concentración, chámase Defendendo as Praias, pregúntense, son estas as razóns reais? Son necesidades fundamentais? Ou pola contra hai algo outro interés oculto que coidar? E Dicer que este colectivo defendendo as praias alega que no verán a veces que estas praias están cheas, mas só son moi poquísimos días, polo que cabe preguntar. Van duplicar a dimensión das praias gañando 30 metros ao mar para que haxa sitio para 5.000 persoas neses pouquísimos días? Están a falar a serio? En todo caso, este xeito de obrar basease na falsa idea de que a praia non é un espacio vivo. A decisión non está a ter en conta o entorno natural, os paxaros, os peixes e as persoas que viven nel e que desfrutan del. Son medidas que non respeitan o medio ambiente, que non teñen en conta que as correntes van mudar e que moita da vida existente vai desaparecer. Concluyen o seu comunicado dicendo que certamente é un verdadeiro luxo ter unhas praias vivas no centro dunha cidade, e por iso esta situación causanos estupor porque, aínda que nos cartaces caen as escaleras de acceso ás praias, o concello se gaba da riqueza vital da praia, das súas algas, das súas cunchas, das virapedras, por moita estatua que lle adiquen as catalinas ou as surfistas, ni no concello ni nos departamentos de costas da Galicia e de Madrid saben apreciar estas nosas praias, porque se fosen así, non estarían a pôr en grave risco o ecosistema existente. Xa rematando coas noticias da Galiza, pois temos que dar conta, como non, dese famoso vídeo de Feijóo que está a circular pola rede a toda velocidade. Así, en estes infos Calimero, queremos facernos eco auditivo de algunas das palabras que soltou o noso presi Feijóo durante unha cea solidaria con Haití en Boqueixón. Extraímos parte do audio do vídeo que algún presente grabou e colgou na rede e que foi e está a ser un éxito de visitas. Si ben hai que decir que a primeira hora da tarde de hoxe era retirado do YouTube polo seu autor, mas non tanto, segue a poder verse no vídeo na rede colgado en varias páxinas tras colgar novamente en YouTube o xornal Galicia Confidencial. Este vídeo foi retirado cando xa levaba máis de 6.000 visitas. A súa rápida difusión polas redes sociais e o feito de que outros medios de comunicación, como Público ou xornal, tamén se fixeran eco da información, obrigou a maquinaria do Partido Popular a intervir. De feito, e unha vez localizado o autor do vídeo, as imaxes foron retiradas. Nese vídeo e no audio que preparamos, podedes escoitar como Feijóo insinúase un tanto baboso a María Mera, unha actriz natural de Vedra de 23 anos, e mesmo fai apoloxía do bilingüismo e amósase disposto a ir de farra ata 6 da mañán. Dicer que esta mesma mañán, unha rolda de prensa posterior ao Consello da Xunta, o xornal Galicia Confidencial preguntoulle a Feijóo pola súa polémica intervención e declarou: "Non teño máis que engadir e aceptarla sen nada máis. Entendo que foi un acto distendido a unha festa que se me invitou. Por suposto que acepto totalmente e absolutamente todas as críticas que se fagan neste acto e en todos, como non podía ser outra forma." Pouco despois, o vídeo orixinal desaparecía da rede. Alén alegar que ante este escándalo na rede algún chuceiro apuntaba: "Xa apuntara maneiras Feijóo con María Castro na festa do cocido de Lalín. Non sei a que veñen estas ostentacións de virilidade. Xa sexa como defensa da acusación homófobas ou como mostra dun machismo trasnoitado. Unha cosa é clara, levo un ano forzando os tópicos do españolismo máis rancio sin que se pase nada. A sociedade está letargada e mal informada, mas cando tope co límite a esta reaccionaria velocidade, o ostión pode ser histórico." Pois nos concordamos. E en breve, imos escoitar ese extracto do audio que sacamos do famoso vídeo que vos convidamos a visionar e a escoitar. Bueno, boas noites a todos. De verdade que me sinto emocionado de ver Calabo, que estamos o que queríamos ver fai moito tempo. queríamos ver o futuro de Galicia e o futuro de Galicia está aquí. Me cago, Dios. Queridas amigas e queridos amigos, Barbo. Se os calades, sigo falando, se non, gracias. Me dice María Meira que vos caledes un momento que estou falando eu. Vale, bueno, de verdade que agradezco moitísimo o esforzo de organización, a valentía, agradezco moito que vos sintades orgullosos de participar na defensa dos intereses xerais de Galicia, na defensa dunha forma de pensar, dunha forma de ser, dunhos principios e dunhos valores que compartimos. Hai que falar. Se ti, en vez de ser xente do Partido Popular, fora xente do Bloque Nacionalista Galego, se fora nacionalista, se podería dirixir un idioma, solo se podería falar dunha cousa, estaría toda a noite falando mal do PP. Bravo! O bravo non somos nin do PSOE, nin nacionalistas, non falamos mal de ninguén. Falamos un idioma de respeto. E por eso podemos falar castellano cuando nos dá la gana. Voy a ser breve, porque he quedado con María Meira a partir de la una y ir a tomar una copa. De momento me dijo que no, pero lo voy a intentar. Un sinvergüenza, un payaso. Y después de dar todo ese discurso político, yo me comprometo a que si organizan una fiesta de verdad, si no me mienten y me dicen que va a ser una fiesta hasta las 6 de la mañana, yo me comprometo a ir a esa fiesta. Al día siguiente no puede haber ninguna agenda política. No tengo que ir a Bayona ni tengo que ir a Orense. Caralla, sábado. Y al día siguiente, queridos amigos, lo que me comprometo es a volver a saludarlos Presi. A la hora del desayuno, que es cuando... Tiene lo más importante, joder, fala ahí. Y de aquí a que se organice la fiesta, yo voy a seguir hablando con María Meira a ver si tengo alguna posibilidad. En inglés, en inglés. Joder. Te le juego, pobeña. Boa, sin máis comentarios. Facede de los vos. No tomo te tomo mate, mi amor. Sempre chequeo mi fútbol. Pues me escondo cuando viene inmigración. Inmigrante, ilegal e juro. Esto que estás a escoitar é unha reposición dos informativos. Sin papel. Seguímonos a Noticias do Mundo e temos que dar conta de represión fronte ao Centro de Internamento de Inmigrantes de Luche, en Madrid. Cinco furgóns da policía cercaron e identificaron as concentradas, o que viñan a ser 30 antidisturbios para 40 persoas. Os trámites durarán máis dunha hora, con cacheos ilegais e trato vexatorio, facendo depositar os setos persoais a algunas persoas no chan e, por sorte, non hubo agresións ni detencións. Non tanto, vulneraron o direito a circular libremente indicando a dirección a tomar baixo ameazas veladas de utilizar a violencia. Todo isto acontecía en unha concentración organizada para demandar que os centros de internamento de migrantes desaparezan. Apunta en esta crónica que pouco máis que dicer, ao final mollámonos todas baixo chuva, incluídos os axentes de baixo rango, os oficiais non, claro. Mas gracias a chuva, a retención ilegal non se prolongou por máis tempo. E asina, dicindo que centros de internamento de migrantes, igual a prisión, abaixo os muros. Pesado. temos que dar conta de unha nova malleira a un preso, en este caso a Daniel Ramírez Córdoba, no cárcere de Córdoba, curiosamente. Pois en el 15 de marzo pasado, Dani, actualmente preso no macrocárcere de Córdoba, recebeu unha golpiza a mão dun grupo de carceleiros. Segundo declaración dos carceleiros, foi, como non, o compañeiro Dani, quen se balanzou sin máis sobre tres funcionarios e comenzou a darlles patadas e golpes. Imaginar a cena, un preso sociño pegando a tres machotes funcionarios e así sin máis, sin motivo. Todo moi crible. Alén de que a fonte da noticia veña do sindicato vertical ACAIP, donde militan os carceleiros máis sanguinarios e fascistas. Nos non poñemos en dúbida que un preso sociño non teña restos para se enfrontar a tres torturadores, mas que o fixeran así sin máis e motivo, como apuntan os carceleiros, xa non é que non nos pareza posible, es que nos parece increíble. Dani, como non, foi represaliado e enviado a unha celda de allanamento con sucesión mecánica, e dicer, o compa permanece atado de pés e mans. Dicer que Daniel Ramírez Córdoba entrara en prisión a case 26 anos para cumprir unha serie de condenas por pequenos roubos, que sumaban un total de 12 anos de cárcere, mas durante os anos de encerro, Dani foi acumulando novas condenas polos seus reiterados intentos de fuga e enfrontamentos con carceleiros. Por todo elo, Dani leva en réximen FIES prácticamente desde a súa creación deste réximen de cárcere dentro do cárcere en 1991. E foi acumulando novas condenas e visitando módulos de allamento de casi todo o estado. Leva así casi 18 anos de allamento continuado, onde Dani ten sofrido incontables malleiras e tratos inhumanos, como telo agalmado prolongadamente de pés e mans a cama ou administración forzosa de drogas. Dicer que Dani Ramírez é unha persona loitadora e comprometida e tivera unha participación activa durante as últimas movilizacións colectivas en 2008 e 2009 contra as cadenas perpetuas encubertas, participando no Sexún e escrevendo innumerables instancias e escritos que enviara a infinidade de estamentos políticos e judiciais. Dani, si queredes escribirlo, pois mirade nos enderezos das páxinas web no cárcere de Córdoba, seguro que o agradece. Bom, temos que dar conta de que o Borbón está a favor das corridas de touros. Neste momento do debate, aí posicionase. Claro que sí, señor. Nun marco insuperable que dirían os clásicos, xunto á alta burguesía sevillana, Juan Carlos de Borbón deixa claro que as corridas son un patrimonio cultural español. E dixo que, por suposto, os apoia. Elevou o aplauso de gandeiros, terratenentes e políticos asistentes ao acto de entrega dos premios universitarios e trofeos taurinos 2009 que concede a Real Maestranza de Cabalería de Sevilla. Unha vez concluído o acto, o monarca saudou un grupo de xornalistas que lle preguntaron se a súa presencia se pode interpretar como un apoio á chamada Festa Nacional. E respostou, por supuesto. Los siervos también tendrán sentimientos. Ya sé que por... Alén engadiu que Aifán Talena asistirá a alguna das corridas de toros da Feria de Abril sevillana e tamén destacou o papel do bandeiro porque preserva a raza pura do toro de Lidia. E resaltou que os trofeos entregados valoran a ilusión que marca a vida do toreo, a da súa cuadrilla e a do novilleiro que soña con chegar a ser un mestre. Quizás yo no sea tierno que soñó mi majestad. Nunca tuve dinero, ni soy conde o caballero. No llego ni a hidalgo, ciudadano raso. Mi estirpe no es noble, pero mi nobleza me obliga a decirles la verdad. Sería mentirle si digo que tengo respeto por la monarquía. Siempre me he cagao en las dinastías y en las patrias putas, las banderas sucias, los reinos de mierda y en la sangre azul. Imos a falar do Papa. Ratzinger encubrió un sacerdote que abusó de 200 nenos sordos nos Estados Unidos. Unha vez máis, unha noticia que, bueno, xa casi non é noticia pola cantidade de delas que hai, e, bueno, neste caso, curiosamente, sale no New York Times. O Papa Bieito XVI, Joseph Ratzinger, e outros destacadas autoridades do Vaticano ocultaron o caso do sacerdote de Wisconsin, Joseph Murphy, que abusou de polo menos 200 nenos sordos. Segundo, como dixemos, o xornal The New York Times, do que se fixeron eco todos os medios internacionais. O Vaticano xa amenazou con demandar al New York Times. Dicer que o mesmo arcebispo de Milwaukee, de donde pertenecía este sacerdote Joseph Murphy, alertara xa en 1996 a Congregación da Doctrina da Fé, que naquel momento ainda vivía o anterior Papa e estaba dirixida polo Papa de agora. Mas non hubo ninguna resposta. Según o New York Times, na correspondencia interna mostrase que a prioridade era proteger a Igrexa de cualquier escándalo. O número 2 do Vaticano, Tarcisio Betone, tamén estaría implicado. Murphy, que finou en 1998, traballara durante 27 anos nunha escola de nenos sordos e escrevera unha carta persoal ao cardenal Ratzinger na que lle decía que era un home maior, que estaba mal de saúde e que só quería vivir os días que lle quedasen con dignidade no seu sacerdocio e solicitaba a indulxencia do prefecto da fé. No hay que decir que le fue concedido tal derecho. Conferencia episcopal, déjanos en paz. Só estás achegando más o teu final. Conferencia episcopal, ya no metes miedo a todos aquellos que nos sigan o teu credo. temos que dar conta de que tropas españolas mataron a un civil no Afganistán e as autoridades cualifican a morte de incidente. Pois sí, en plena sintonía coas autoridades do Ministerio de Defensa, toda a imprensa comercial refere hoxe o dito incidente, mas un dos varios que está a custar a vida de civis afgáns que soportan a ocupación das súas terras xa desde finais do ano 2001. Fontes do Estado Maior da Defensa declararon, evitando cualquier escándalo, que están a investigar a morte dun cidadán afgán no pasado sábado. Nesa xornada, un convoi español que realizaba unha misión de treino do exército afgán, dirixido polos ocupantes, disparou contra un civil desarmado que pasaba a carón dos vehículos. As propias fontes do Estado Maior confesan que non se deu ningún incidente que implicara o uso da forza por parte dos militares españois. A explicación dos militares é cuanto menos curiosa. Produciuse un desmayo do tirador deste vehículo durante o que pudo accionarse accidentalmente o mecanismo de tiro, matando a este civil. As autoridades españolas tamén recoñeceron a súa vontade de colaborar con as autoridades locales afgáns no esclarecemento dos feitos. Bueno, é un comportamento que desperta certo escepticismo, dado que ditas autoridades son supervisadas e consentidas polos ocupantes. Alén cabe dicer que, segundo fontes dos movimentos sociais, como o Espacio Aberto Antimilitar, xa van máis de 400 civiles asasinados nos últimos dous anos polas tropas que dirixe Estados Unidos e que Zapatero apoia. E queremos dar conta de dous comunicados que vimos a través de Indimedia. O primeiro, Indimedia Madrid, dá conta dun ataque á Academia de Policía en Madrid. E diga así, a noite do 28 de febreiro vímonos na obriga de atacar unha Academia de Policía no Paseo das Delicias. Dicemos que vímonos obrigadas porque na nosa conciencia ficou claro que estamos nunha guerra social encuberta. Non imos ficar quedas en tanto eles nos deteñen arbitrariamente, torturan, encarceran, vexan e un longo, etc. Queremos dicer que temos que perder o medo e atacar. Nós non somos superactivistas militantes, somos persoas normais, e se nos podemos, tú tamén. Con esta zón queremos recordar as últimas compañeras secuestradas por este sistema de merda. Tamara, compañera anarquista. Surso e Óscar, compañeiros galegos. Hambres, miserias, os no merecéis. este otro extraído de Barcelona, Indie Media, di atacado Escola de Mossos de Escuadra en Barcelona. Un artefacto explosivo de fabricación caseira composto por una bombona de gas e 2 litros de gasolina con un retardo artesanal nun centro concertado de formación das forzas de seguridade foi atacado na madrugada deste luns pasado, 22 de marzo, nas inmediacións de Camp Nou. No comunicado din: "Este é o trato que dispensamos e seguiremos dispensando aos nosos inimigos presentes e futuros. E vai en memoria do anarquista Lavros Fudas, asasinado pola policía grega hai 2 semanas, e de John Anza, militante independentista vasco torturado e asasinado na Franza. Alén, queremos adicar esta zon a todas as insurxentes e loitadoras que ao longo e ancho deste mundo están en guerra contra a orden establecida." Nos van bien, paz, es lo que quieren, paz, muertas quizás. Venga la guerra, sobra payaso. Xa para finalizar estes informativos da Calimera de hoxe, quinta feira, xoves 25 de marzo, imos dar leitura a un extrato do comunicado que fixo público o grupo de familiares, amigas e amigos de Amadeu Casellas. Como contamos en anteriores infos, en martes 9 de marzo, a mediodía, saía en liberdade Amadeu Casellas. Un grupiño de persoas aguardaban ante a prisión dende o día anterior á súa saída. Amadeu, quen ía cargado con 3 grandes sacas repletas de feitos persoais e dunha trayectoria de luita de 24 anos, foi recibido entre berros de alegría, liberdade e apertas, en tanto desde o edificio da prisión, varios presos en 3º grado miraban curiosos e expectantes, exasperado e emocionado o reencontro coa liberdade. Dicer que o grupo de apoio fixo público un seu comunicado do que contaba antes e que damos conta agora resumido. Din que, pese a que pudiera parecer, internamente nunca se propuseran a liberdade de Amadeu como un objetivo específico, sino como parte de un afrontamento cotidián e direito contra este sistema que persegue e encirra as persoas que se lle enfrontan. E din que é por iso que a luita non conclúe coa liberdade de Amadeu, porque hai persoas que, como él, aínda permanecen en prisión ou con a permanente ameaza de ser represaliadas ou encirradas. E dá unha relación das persoas que asusta o seu carón, como Tamara, Alfonso, Nuria, as confas do 4F, a do Fora da Vergoña, o Placa UFEC, as persoas migradas encirradas no CIE, ou coa constante ameaza de detención e expulsión, e tantas persoas presas que luitan polos seus dereitos e a súa liberdade, as que non fecharon os seus ollos nin os seus ouvidos ante os abusos e as injustizas, as estudantes e causadas na luta contra o Plano Boloña, a quen se negan a pagar as penas multas, a todas esas persoas, case todas mulleres, que lutan sin concesións contra o patriarcado, a quen se resisten ao consenso do progreso, aos seus trens e liñas de alta devastación, as súas industrias venenosas, os seus plans de especulación urbanística e as súas culturas de morte. As traballadoras e traballadores que luitan, as paradas que reivindican dignidade e todas as que lutan contra este estado capital das coisas e das mercadurías. A todas elas e a todas as que esquecemos, queremos facerlle chegar o noso profundo agradecemento e complicidade máis lá das palabras. De todo neste inferno, pingas pretas son as aguas suxas en que os nosos días afogan. Sabemos que só somos unhas pequeniñas lágrimas nesta sociedade espectacular de ollos secos e miradas que se perden, fascinadas entre luces de escaparates de falsas realidades. Polo momento, non temos aspiracións de grandes revolucións, mas sin de manter esta capacidade para seguir chorando de raibia e poder expresarla, e así corromper a fascinación cara a tanta mercadoría de falsas ilusións. E acaban dicindo, por todo isto, o grupo de familiares, amigos e amigas de Amadeu, nin nos despedimos, nin nos disolvemos, senón que seguimos nesta luita. Damos a por rematados estes informativos calimeras. Moitos veciños a todas, gracias por escoitarnos, tanto a xente que nos escoita ao vivo aquí en Compostela ou indiferido, a mesmo a xente que nos escoita a través da nosa radio amiga Radio Filispín da comarca de Ferrol, a quen nos poida escoitar a través da rede. Podedes escoitarlo a través da nosa página web, a calimera.org. Tamén convidar a todo aquel que quera mandar unhas noticias, pode facerlo enviándonos a noso correo info@acalimera.org. Procuraremos dar conta delas. Radio Informativo Calimera. Rompendo a incomunicación. Un outro xeito de informar.